Dysk typu Big z Dacią Bigster. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Lewa powieka. Pobudka. Siódma minęła. Piątek, 10 października. Michał Nogaś. Dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Anna Kowalik, Brankati i Romuald Wójcik. Rząd Izraela zgodził się na rozejm, jednak bombardowanie Strefy Gazy trwa. Zamach na belgijskich polityków udaremniły tamtejsze służby. Zatrzymano 3 osoby podejrzane o terroryzm. 20 lat więzienia grozi sprawcy wypadku, w którym zginął 10-letni chłopiec, a jego koledzy zostali ranni. Tel Awiw zgodził się na rozejm w Strefie Gazy. Ostateczną decyzję podjął w nocy izraelski rząd. Walki mają się zakończyć w najbliższych godzinach, chociaż nie jest jasne, kiedy dokładnie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, izraelski rząd zgodził się na warunki ustalone wcześniej przez negocjatorów obu zwaśnionych stron w egipskim Sharm el-Sheikh. Rozejm oznacza nie tylko wstrzymanie walk, ale także powrót do Izraela wszystkich 20 żyjących jeszcze w Gazie zakładników oraz ciał 28 jeńców, którzy już nie żyją. Jesteśmy w przełomowym momencie. Jednym z naszych celów był powrót zakładników żywych i umarłych i jesteśmy bliscy osiągnięcia tego celu. Mówił po posiedzeniu rządu premier Benjamin Netanyahu. Dodawał, że rozejm jest zasługą Amerykanów i dziękował obecnym na posiedzeniu wysłannikom Donalda Trumpa. Rozejm w Gazie ma wejść w życie w ciągu najbliższych godzin, choć strona izraelska nie precyzuje, kiedy dokładnie wstrzyma ogień. Tylko wczoraj w atakach zginęło kilkadziesiąt osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wysyłają do Izraela 200 żołnierzy, którzy mają pilnować przestrzegania rozejmu. Zamach terrorystyczny na belgijskich polityków, w tym premiera Barta de Wevera, udaremniły tamtejsze służby. W Antwerpii zatrzymano 3 mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat. Mieli oni przygotowywać atak z użyciem dronów przenoszących ładunki wybuchowe. Konferencja prasowa belgijskiej prokurator federalnej zelektryzowała wszystkich. Anne Fransen informowała o udaremnionym zamachu. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że intencją było przeprowadzenie inspirowanego przez dżihadystów ataku terrorystycznego na polityków. Służby specjalne przeszukały 4 budynki w Antwerpii. Jeden znajdował się zaledwie kilkaset metrów od domu premiera Belgii. Znaleziono ładunek wybuchowy, domowej roboty, stalowe kule, elementy drona. 3D printer. Znaleziono też m.in. drukarkę 3D, prawdopodobnie do produkcji komponentów potrzebnych do ataku. Na razie Belgia nie zmienia jednak alertu zagrożenia terrorystycznego. Pozostaje on na poziomie 3 w 4-stopniowej skali. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 20 lat więzienia grozi sprawcy wypadku w łebieńskiej Hucie na Kaszubach. Kierowca wjechał w grupę nastolatków, zginął 10-letni chłopiec, a jego koledzy zostali ranni. Jeden stracił nogę. 33-latek usłyszał 3 zarzuty, mówi Iwona Wojciechowska-Kazub z prokuratury w Wejherowie. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, jedna doznała ciężkich obrażeń ciała, 2 średniego uszczerbku na zdrowiu, a nadto zbiegł z miejsca zdarzenia. Kolejny zarzut dotyczył nieudzielenia pomocy medycznej ofiarom. Kolejny dotyczy kierowania samochodem pod wpływem środków uderzających i stanie nietrzeźwości. Sąd dziś o 9.30 rozpatrzy wniosek o tymczasowy areszt wobec Marcina R. Projekt ustawy praworządnościowej przedstawił szef resortu sprawiedliwości. Nowe przepisy mają przełamać patową sytuację w sądownictwie i uregulować status neosędziów, powiedział Waldemar Żurek i podał przykłady, jak to ujął, zainfekowania wymiaru sprawiedliwości tym problemem. Kiedy Frankowicz, osoba, która sądziła się przez lata z bankiem, wygrywa w 2 instancjach w sądzie powszechnym, a następnie jego sprawa trafia do Sądu Najwyższego, gdzie dostają neosędziowie. Mówią, nas nie interesuje orzeczenie TSUE, bo to jest dla nich jakiś sąd, do którego nie chcą orzeczeń się stosować, chociaż on ich wiąże w sprawie frankowej. I co robią? Uchylają to orzeczenie. W przyszłym tygodniu projektem ustawy ma się zająć rząd. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. 40 pianistów rywalizuje w drugim etapie konkursu chopinowskiego. Występy w Filharmonii Narodowej śledzi m.in. Jan Młynarski, muzyk, kompozytor, wokalista i dziennikarz Trójki. Jak co 5 lat pierwszy raz chodziłem na konkurs, chyba to było 20 lat temu, wygrał Rafał Blechacz i zawsze jak mogę, to staram się być. To jest naprawdę uroczysty bardzo konkurs, wyjątkowy, jest raz na 5 lat, nie ma drugiego takiego konkursu na świecie, produkuje wielkie światowe sławy, jest to poza tym święto muzyki Chopina. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 4 Polaków. Zwycięzcę poznamy w nocy z 20 na 21 października. Polskie Radio jest patronem medialnym konkursu Chopinowskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:05 w studiu Krzysztof Łoniewski. Myślisz, że bardziej Kevin Chen czy Hao Zhao? Hao Zhao. Okej, ale on jeszcze nie grał w drugim etapie. No ale w pierwszym się zaprezentował znakomicie. To prawda. To co tam w sporcie, panie redaktorze? Wymęczyli. Nasi piłkarze po trudnym do oglądania meczu pokonali Nową Zelandię 1-0. Spotkanie na Stadionie Narodowym Śląskim w Chorzowie było towarzyskim i rozgrzewkowym przed niedzielnym w Kownie o punkty w eliminacjach mundialu przeciwko Litwie. Dla wszystkich chłopaków to nie był łatwy mecz, bo gdzieś też boisko nie pomagało. Natomiast mam nadzieję, że mecz po meczu gdzieś to nasze zgranie będzie lepsze. Stwierdził wracający do kadry po dłuższej nieobecności Kacper Kozłowski. Z kolei nasz niedzielny rywal Litwa wczoraj grał w kwalifikacjach Mistrzostw Świata z Finlandią na wyjeździe i to Finowie wygrali ten mecz 2-1. W innym meczu naszej grupy Malta 0-4 uległa Holandii. Po nożnej piłka ręczna i porażka szczypiornistów Industrii Kielce w Lidze Mistrzów na Węgrzech z Wesprem 33-35. Mecz podsumuje drugi trener gości Krzysztof Lijewski. Niestety wracamy dzisiaj po meczu z Wesprem do Kielc bez punktów na tarczy, ale z podniesioną głową, bo druga część tego spotkania pokazała, że naprawdę możemy walczyć z każdym jak równi z równi, natomiast no, pierwsza połowa pozwoliła nam zagrać tak, jak sobie tego życzyliśmy. Gospodarze rzucili kolejny bieg i odskoczyli na 6 trafień, gdzie potem było ciężko ich dokończyć. Po wczorajszej porażce Industria na 6 miejscu w grupowej tabeli. Iga Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Wuhan 7-6 i 6-4 pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic i dziś o półfinał zagra z Włoszką Jasmine Paolini. Teraz schodzimy na wodę u wybrzeży Sycylii. Tu trwają Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie 49er i ciągle świetnie radzą sobie Mikołaj Staniuli i Kuba Sztorch. Po wczorajszych wyścigach co prawda spadli o jedną lokatę w klasyfikacji generalnej, ale są jej wiceliderami. Poważniejszy spadek zanotowały w klasie 49er FX Gabriela Czapska i Hanna Reichert z pozycji 6 na 15. Regaty w Cagliari potrwają do niedzieli. I na zakończenie serwisu mamy apel, a właściwie informację od naszego słuchacza. Gmina Ząbkowice Śląskie jest miejscowość, która się nazywa Stolec. Tam jest taki klub sportowy Skałki Stolec. I drużyna ta grała kiedyś, to było zdaje się w 2022 roku, z drużyną Fotohigiena Gać. Przegrała 11-1, a w prasie ukazał się taki tytuł, który no dość był taki popularny przez jakiś czas, że efektowne zwycięstwo Gaci ze Stolcem. A nie Gacia? Skoro to Gać? Chyba Gacia powinno być. Sprawdziłem ostatni wynik ekipy Skałki Stolec. Porażka 2-5 wyjazdowa z Lechią II Dzierżoniów, ale szykując się do dzisiejszego twojego poranka, no miałem od ciebie takie zadanie, żeby sprawdzić aktualne wyniki ekip, które nazywają się oryginalnie. I no, bardzo lubimy obydwa ten klub Santana Wielki Klincz, prawda? Tak, było nawet o tym w materiale Michała Jędrkowiaka. Santana wygrała z Ceramikiem Łubiana 4-2 ostatnie spotkanie. O Patronki Toruń. Dzisiaj prezes był słyszany na naszej antenie. Świetny prezes. Niestety nie jest w najlepszym humorze, bo Patronki w plecy, słuchaj, w ostatniej kolejce, mówiąc kolokwialnie. 0-15. Pomowiec Kijewo Królewskie. Jest też ekipa Tajfun Jartypory. Patronki w plecy. Tak. Tajfun i Artypory 2-6 z Grodziskiem Krzymosze. Błękit Cyców też wymieniony. Wygrał, słuchaj, ostatnie spotkanie z Wiktorią Rybczewice 2-1 na wyjeździe. Tarzani Wrzeszczyna 2-5, porażka z Sokołem Drawsko. I Zryw Młodów też porażka 2-3 z Gwiazdą Wielkie Oczy. Może ciąg dalszy za godzinę, bo ty się nie zatrzymasz. I ostatni już. WSS Obrzymowo 4-1 pokonał Szpaka Skurcz. Jeszcze jedna kwestia jest do rozstrzygnięcia. Ja chciałem przypomnieć dzisiaj redakcji Trójki, że dzisiaj mamy Dzień Jaja. Tylko nie wiadomo jakiego jaja. Jaja takiego w kwestii żartu, czy jaja konsumpcyjne. Ten problem trzeba rozstrzygnąć. Panie redaktorze? No ja wiesz co, lubię zjeść jajo rano konsumpcyjne, także w porządku. W dniu jaja konsumpcyjnego padać będzie w całej Polsce. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają. Dlatego nie warto przeciągać. Teraz łap nowe produkty w super okazjach w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Bosch seria 6. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2899. Taniej o 300 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po siódmej. Być może było słychać, jak delikatnie poszedł sprawdzać kolejne wyniki klubów sportowych. Krzysztof Łoniewski wróci po ósmej. Zaczynamy godzinę drugą audycji. To Depeche Mode. Dzień dobry, Pobudka. Dzień dobry. Rozmawiamy o tych różnych drużynach sportowych, to chciałem tylko przypomnieć, że kiedyś u was też było w Trójce o AKS-ie, Alternatywnym Klubie Sportowym Zły z Warszawy. I tam było Zły na stadionie i w ataku, i w obronie, i takie było ich światło. No właśnie, warszawski klub to może piosenka dnia, także ze stolicy. Nikt, nikomu, nic. Pablo Paweł i Ludziki dziś przez cały dzień, nowa płyta, Lacuna 2 nadchodzi, będzie ostatniego dnia tego miesiąca. Pablo Paweł wyrusza przez warszawskie ulice. Posłuchajmy. Ciemne klatki przejścia w nikąd, cień balkonów rudy rynny, płatki farby jako płatek. Nikt niewinny, nikt niewinny, nikt, nikt. skutek niepotrzebny. Rdza napisów dawno żadnych. Kolejny wózków, kroków, starych ludzi rytm nieskładny. Ognik peta w lekkim mroku. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Niewinny. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Złe transakcje, ciche szyfry. Sińce krwawe pod oczami. Beton wielki, śnieg nawisły. Ptaki jak gliny parami. Mgła rozmokła jak zemsiwy. W niej sylwetki jak zabawki. Idę ledwo co prawdziwy. Nikt niczyjej nie zna stawki. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Niewinny. Nikomu nic. Nikt nikomu nic. To Pablo, Paweł i Ludziki. Zapraszamy do Trójki. A my teraz zmieniamy temat i będziemy rozmawiać o Noblu pokojowym, który dziś zostanie przyznany komuś. Ze mną pan Jacek Stolzmann, szef Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry. Czego się pan spodziewa, panie Jacku? No, spodziewamy się oczywiście pokojowej Nagrody Nobla. Spodziewamy się wyniku... No właśnie, jest kilka tematów, kierunków, wokół których nasze myśli się ośrodkują. Jeden temat, który myślę, że jest taki bardzo istotny we współczesnym świecie, to dezinformacja. Dezinformacja, czyli wszystko to, co się dzieje w mediach społecznościowych, gdzie każdy może napisać wszystko i mając zasięgi, no może wpływać na opinię publiczną, może dokonywać manipulacji, może budować całe sieci kont, które będą wpływały na społeczeństwo. Mieliśmy ostatnio doskonały przykład. Historia wywiadu z Angelą Merkel, prawda? No właśnie, tak. Mieliśmy ten przykład, widzieliśmy, co się działo w czasie ataku dronów. Także no myślę, że to jest bardzo istotne i nasze społeczeństwa są poddawane takiej dezinformacji. A z drugiej strony no mamy organizacje, które zrzeszają dziennikarzy, zrzeszają takie media klasyczne, redakcyjne, które no często trzymają taki poziom i starają się być obiektywne, więc no, widzimy tutaj bardzo istotny problem, myślę, społeczny, czyli ta dezinformacja szerzona przez social media. I myślę, że to jest jeden taki kierunek i tutaj stawiałbym na jakieś agencje fact-checkingowe europejskie. No myślę, że to może być taki pierwszy typ. To jest mój pierwszy typ. A pozostałe? No właśnie, tutaj trzeba też pamiętać, że pokojowa Nagroda Nobla jest wręczana w Oslo przez Komitet Norweski, to jest 5 osób powoływane przez Parlament Norweski do tego komitetu. Norwegowie zawsze mieli taką uważność na obszary arktyczne. I tutaj przypomnę historie związane z Grenlandią. Bardzo żywy temat ostatnio w związku z działaniami Donalda Trumpa. No właśnie. Również pamiętamy to, co się działo w Kanadzie z rdzenną ludnością. Więc może ten kierunek też będzie taki istotny. Trudno powiedzieć. Tutaj też trudno wskazywać też konkretne Zelandia, nazwiska. Australia, oczywiście, tak. Nowa Zelandia, Australia, Sahel, Sudan. Jest wiele takich obszarów, gdzie ta rdzenna ludność jest w jakiś sposób dyskryminowana, tak właśnie, aborygeni. Także ja bym, jakbym miał wskazywać taki drugi kierunek, no to właśnie tematy związane z prawami rdzennej ludności. A gdybyśmy mieli się przyjrzeć działalności mężów stanu, polityków dzisiejszych, wiemy, że Donald Trump się bardzo stara o to, by dostać pokojowego Nobla. Trudno mi powiedzieć, co robi Donald Trump, czy się stara. Natomiast no, znamy z historii... Na pewno stara się Biały Dom, żeby prezydent dostał tego Nobla. Tak. Znamy z historii laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, że kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla. Był to Theodore Roosevelt czy Woodrow Wilson. No, Jimmy Carter. Tak, pamiętamy też ostatnią nagrodę, Pokojową Nagrodę Nobla dla Baracka Obamy w 2009 roku. Może trochę na zachętę. Za jego nadzwyczajne wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowej dyplomacji i współpracy między narodami. No, dziwnie była ta nagroda przyjmowana. Tak, na samym początku kadencji, z tego co pamiętam, więc no, zobaczymy co, jaką decyzję podejmie dzisiaj Komitet Noblowski w Oslo. No jest, Pokojowa Nagroda Nobla charakteryzuje się tym, że może zostać wręczona zarówno osobie, człowiekowi, jak i organizacji. W zeszłym roku otrzymała Nikon Hidankyu, czyli organizacja działająca na rzecz rozbrojenia atomowego. Japońska organizacja, jak wiemy, Japonia jest krajem, która doznała no, skutków ataku atomowego, więc tutaj ich działania są jak najbardziej uzasadnione. Więc no, zobaczymy, co nam przyniesie dzisiejsze popołudnie. Mieliśmy w ostatnich latach też pokojowe Noble dla osób, organizacji walczących z wykorzystywaniem kobiet i ich ciał w ramach konfliktów zbrojnych. Słuchając tego, co pan mówi, pomyślałem, że być może jeszcze jeden ważny kierunek. To jest kwestia walki o prawa dzieci w konfliktach zbrojnych. Wiemy, że Rosjanie uprowadzają ukraińskie dzieci, no i dokonują prania mózgów. Tak, oczywiście jest to dramatyczna działalność i może to być wzięte pod uwagę, natomiast trzeba pamiętać, że zarówno w 2022, jak i w 2021 roku Nagroda Nobla została zaadresowana właśnie dla osób działających w tym obszarze rosyjskojęzycznym, bo to był i Aleś Bielacki, i Dmitrij Muratow, organizacja Memoriał czy Centrum Swobód Obywatelskich. Także no, zobaczymy, jaki kierunek tym razem przybierze Komitet Noblowski. To ja, korzystając z okazji, przypomnę, że w naszych podcastach można znaleźć rozmowę z szefową Centrum Wolności Obywatelskich. To było w czerwcu na naszej antenie. Dzisiaj o 11 w Oslo ogłoszenie laureatów, laureata, laureatki Pokojowego Nobla i z tego, co rozumiem, na Uniwersytecie Warszawskim także będzie można na ten temat posłuchać i porozmawiać. Tak, zapraszamy do naszej transmisji na naszej stronie internetowej Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Którego szef Jacek Sztolcman był Państwa i moim gościem o poranku w piątek. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dziękuję bardzo.

A na początek ważna informacja dla Warszawy. Pierwsza linia metra kursuje na skróconej trasie Kabaty - plac Wilsona. Powodem są problemy techniczne. Uruchomiono komunikację zastępczą na odcinku od placu Wilsona do Młocin. Szymon Hołownia stanie dziś przed prokuratorem. Chodzi o jego słowa o zamachu stanu, które padły na antenie Polsat News 4 miesiące temu. Powiedział, że grupa polityków, prawników oraz ludzi niezadowolonych z wygranej Karola Nawrockiego wielokrotnie miała go namawiać do przeprowadzenia zamachu stanu. Przesłuchanie ma zacząć się o 10:00. Odwołano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin. Kilka godzin wcześniej silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 nawiedziło południowe wybrzeże archipelagu. Zginęła co najmniej jedna osoba. Donald Trump przejdzie kolejne badania lekarskie. Dziś ma zgłosić się do szpitala wojskowego Walter Reed w Waszyngtonie. To będzie druga wizyta Trumpa w tej placówce w tym roku. W ostatnich miesiącach w amerykańskich mediach pojawiały się spekulacje o pogarszającym się stanie zdrowia 79-letniego prezydenta. Obserwatorzy zwracali uwagę na widoczne siniaki na jego dłoniach. Pełny serwis Trójki o 8:00. Czyli za 29 minut. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam i na początek nasze największe pieniądze, czyli budżet państwa, bo w Sejmie odbyła się kilkugodzinna debata na jego temat. Nie ma co ukrywać, że budżet na przyszły rok jest wymagający, a największe obawy budzi przede wszystkim rekordowy deficyt na poziomie około 272 miliardów złotych. Tak uważa Dawid Czopek, analityk rynku finansowego. W Sejmie padły słowa krytyki skierowane w kierunku autorów projektu, ale szczerze mówiąc trudno było dostrzec obiektywne pomysły dotyczące tego, jak obniżyć deficyt. Pomysłem ministra jest wzrost gospodarczy, który zwiększy w przyszłości dochody budżetu oraz obniży relację długu do PKB. Ale zdaniem wielu ekonomistów może to być zbyt mało i w przyszłości konieczne okażą się cięcia wydatków lub zwiększenie dochodów poprzez podwyżkę podatków. Projekt przyszłorocznego budżetu został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów, a poprawki do ustawy muszą zostać złożone do 24 października. Obniżki stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej są możliwe, ale tylko jeśli dane z gospodarki nadal będą dobre, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Członkowie Rady widzą przestrzeń do obniżek, ale kiedy to nastąpi, to nie wiedzą jeszcze. Jeśli będą obniżki, to po 25, ostrożne, oglądając się do tyłu, jakie są rezultaty dotychczasowych naszych obniżek, bo one zmieniają sytuację. Będziemy działać ostrożnie i spokojnie. No nie jest ta wielka już przestrzeń, ale jakaś tam jest. Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 4,5%, a kolejna decyzja Rady na początku listopada. Kobiety rządzą polską szkołą. Dane GUS-u nie pozostawiają złudzeń. W szkołach i w przedszkolach pracuje dziś ponad 500 000 nauczycieli i przeszło 80% z nich to kobiety. A od początku roku do lipca z Polski wyeksportowano jaja o wartości ponad 335 milionów euro, co stawia nasz kraj w ścisłej europejskiej czołówce. Według Eurostatu pod względem eksportu jaj w Unii Europejskiej nasz kraj wyprzedza tylko Holandia. A mówimy o tym w związku z obchodzonym dziś Światowym Dniem Jaj. Tak, dokładnie. Dolar kosztuje dzisiaj rano 3,67 zł, a euro 4,25. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Jaka pogoda w Dniu Jaja? To mamy dzisiaj taką jesienną pogodę, to zawsze były to porywające spotkania pomiędzy Huragan Wołomin i wicher Kobyłka. Proszę, jak to można z pogodą połączyć? Dzisiaj będzie padać w całej Polsce. O 7:00 było 11 stopni w Krakowie. A no właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, co za okrutny dzwonek. Okrutny, ale prawdziwy, bolesny, ale bardzo szczery. Agnieszka Opszańska w Krakowie, bo stamtąd dzisiaj między innymi po 13:00 twoja audycja, gdyż festiwal Unsound, więc może w dwóch słowach, cóż to za wydarzenie i co się wydarzy na antenie? Dwa słowa, postaram się. Ja jeszcze rozpięta między Osakę, jedną nogą, a Kraków już tą mocniejszą. Wczoraj padało w Krakowie, ale nie śpiewaj. Ale dzisiaj mam nadzieję pogoda dopisze, chociaż wszystkie wydarzenia festiwalu Unsound są w przestrzeniach zamkniętych tym razem. ale to jeden z takich festiwali, które liczą się bardzo mocno w świecie, jeżeli chodzi o muzykę, ale także myślenie i rozmawianie o współczesnym świecie. Festiwal rozpięty pomiędzy awangardą, eksperymentem, także popem i przeróżnymi hybrydami muzycznymi i w końcu elektroniką. Powrót do hotelu Forum, kultowego miejsca, to też myślę dla tych, którzy przyjeżdżają tutaj rok w rok, ważne wydarzenie. A dzisiaj w tym programie, który nazywa się Terra Cultura, od 13 postaram się wraz z moimi gośćmi i gościniami poopowiadać trochę i o sam dzień, i o tej edycji, ale o wiele szerzej, czyli o tym też, co ze sobą niesie dzisiaj muzyka. No bo to też jest taki festiwal, który sieciuje. Festiwal, który odbywa się w Toronto, w Nowym Jorku, w Adelaide. W tym roku także w Osace po raz pierwszy. Zatem tych linków z Ansandem w świat będzie też bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zatem zapraszam od 13 i mam nadzieję, że będzie też sporo dobrej muzyki. Nie będzie Grzegorza Turnała. To były dwa słowa od Agnieszki Jopszańskiej. Dziękuję ci bardzo. Mam dla ciebie piosenkę, która mam nadzieję już do cna cię obudzi. Gotowa? Nie mogę się doczekać. Możesz śpiewać. O, oto jest i on, sprawca. Kłania się Robert ze Świdnika. No nie ukrywam, że jest mi bardzo miło, że ten mój pomysł sprzed tygodnia no popadł na, tak, że tak powiem, podatny grunt. Dziękuję uprzejmie. A tak ode mnie to kluby w okolicy, no może nie są aż takie śmieszne, ale cytuję. Huragan siostrzytów. Wir do Rochucza. Nie wiem, co tam u nich wiruje, ale tak te kluby się nazywają. Someone's done. Brzmi trochę jak mana mana. Za 20 minut ósma. Przegląd prasy zagranicznej. Zaczniemy od pana Lasla. I think now the reaction from Samuel Beckett after the Nobel Prize. What a catastrophe. That was his first sentence. What a catastrophe. This is more than a catastrophe. It is happiness and proudness. I'm very happy and I'm very proud. Give me power to use my language, my original language, the Hungarian language, and I thank first of all for the readers. Laszlo Krasznahorka i tegoroczny noblista, pisarz wielki węgierski, w pierwszej reakcji na informację o tym, że Akademia Szwedzka go nagrodziła, powiedział, że myśli o słowach Samuela Becketa, który gdy otrzymał Nobla, powiedział, cóż za katastrofa, ale dla pana Lasla to jest nie tylko katastrofa, ale też wielka radość i duma. No i przede wszystkim jest szczęśliwy, że doceniono pisarza tworzącego w niewielkim języku węgierskim. Podziękował też swoim czytelnikom. Ja nim jestem i być może także nasz korespondent w Budapeszcie, Piotr Piętka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię i witam państwa. Czy Laszlo Krasznahorkai został jakoś specjalnie, był fetowany przez media węgierskie wczoraj po 13, no i dzisiaj? Oczywiście, że tak. Chociaż muszę przyznać, że myślałem, że będzie to o wiele bardziej pompatyczne, o wiele bardziej pełne, ale ja się przyznam państwu i tobie do czegoś. Ja na półce mam Krasznahorkai, ale do tej pory nie miałem okazji go czytać. On nie jest tak bardzo znany. Bardziej znany, o czym za chwilę powiem, bardziej znane jest jego wspólne dzieło filmowe razem ze swoim przyjacielem. O tym za chwilę też powiemy. Powiem też chwilę troszkę o tych słowach, o których wrócę też do tych słów, które tutaj zacytowaliśmy, usłyszeliśmy. Natomiast to, co pisze się o tym sukcesie i o samym pisarzu, zależne jest od tego, kto pisze. Znaczy, taki mamy odbiór w danym tytule, jakby kto pisze. Przypomnę na początek, że Laszlo Krasznahorkai jest dość ostrym krytykiem obecnej władzy, ale i całego węgierskiego społeczeństwa. On niedawno powiedział w jednej ze szwedzkich gazet ze 2-3 miesiące temu, że dla Węgier w tym momencie nie ma nadziei nie tylko z powodu reżimu Orbana, ale i wad całego węgierskiego społeczeństwa. Stąd jeden z najważniejszych i co ważne prorządowy w pełni dziennik Modern MZ, czyli Naród Węgierski pisze, że on pisze o sukcesie swojego literata niezwykle skromnie. Jasne, nie można było tego pominąć, czy no tym bardziej skrytykować, ale tak jak powiedziałem, jest skromnie i przede wszystkim mało tam takich gratulacji i radości. Opisano za to pierwszą po Noblu właśnie tę wypowiedź artysty dla szwedzkiego radia, którą usłyszeliśmy częściowo. On tam mówi między innymi o tym, że jest pisarzem przez przypadek, że tak naprawdę chciał napisać jedną książkę, czyli To szatańskie tango, ale potem zapragnął ją poprawić i jak sam Krasznahorkai w tej właśnie wypowiedzi mówi, jego twórczość to tak naprawdę ciągłe poprawianie własnych błędów. Także najważniejszy prorządowy dziennik, niezbyt obszernie i po prostu poprawnie, bez jakichś fajerwerków. Przenieśmy się więc jakby na drugą stronę do opozycji, czyli na lewicę. Nipsowa, czyli Głos Ludu, to gazeta o poglądach lewicowych. I tutaj również czytamy o tym pierwszym wywiadzie pisarza dla szwedzkiego radia, ale niezwykle dużo też innych artykułów radośnie opisujących to, co się stało wczoraj w Sztokholmie. Gazeta opisuje reakcję na przykład w Niemczech, jak tam przyjęto tegorocznego Nobla. Redaktorzy cytują przyjaciela pisarza i można powiedzieć kultowego, choć ja nie lubię tego słowa, reżysera węgierskiego Béli Torra. To on właśnie zekranizował w monumentalnym, ponad 7-godzinnym filmie najbardziej znaną powieść Krasznahorkaiego, czyli właśnie Szatańskie tango. I to już w połowie lat 90. dodajmy. Tak, 94 rok. I nie jest niespodzianką, jak Tor mówi, że to absolutnie wielka radość. Dużą analizę twórczości pisarza publikuje na łamach Nipsowy Ern Bolok. I artykuł nosi tytuł właściwie mówiący wszystko. Tytuł brzmi: Nienamaszczony kronikarz epoki stworzył solidną, nową i wysoce estetyczną jakość. Rzućmy okiem przez moment na węgierskie portale. Index Nobla opisuje w bardzo wielu artykułach. W jednych z nich czytamy, że pisarz obecnie mieszka w Trieście i w Wiedniu, nie na Węgrzech. Pytany, jak świętuje Nobla, powiedział, że pewnie pójdzie ze znajomymi na kolację, napije się porto i szampana. Sporo również w innym portalu, w Teleksie. Tam jeden z autorów napisał, że nagroda dla Krasznahorkaiego jest nie tylko nagrodą osobistą dla niego, ale uznaniem światowego, unikalnego doświadczenia literackiego, które ma swoje źródło w literaturze węgierskiej. W tym, co powiedział on sam, czyli w tym języku węgierskim, w tym, co robią tutaj ci pisarze. I przypomnę, że tegoroczny noblista jest nazywany mistrzem apokalipsy, a sam siebie nazywa pesymistą. I to także usłyszeliśmy właściwie w jego wypowiedzi. Na koniec węgierski bulwarowiec, czyli Blik. Tam również czytamy o Noblu dla Krasnohorka jego, ale również możemy poznać księgi rachunkowe jednoosobowej firmy, jaką pisarz prowadzi. Oczywiście jak to w tego typu artykułach, jak to w tego typu gazetach jest na początku sensacja, że w zeszłym roku pisarz wypłacił sobie spore wynagrodzenie, czyli jakieś 1 200 000 zł, ale dopiero potem czytamy, że to prawdopodobnie efekt skumulowany kilku bardzo poważnych i znanych nagród, jakie literat w ostatnich latach otrzymał. On przecież między innymi otrzymał kilka lat temu Bookera. Międzynarodowego Bookera. Tak jest, a ich wcześniej po prostu sobie nie wypłacał. Na koniec czytamy, że prawdopodobnie Nagroda Nobla dla Krasnohorkiego nie będzie opodatkowana na Węgrzech, tak samo jak 20 parę lat temu Nobel dla Imre Kertisa. O czym mówił z Budapesztu Piotr Piętka. Gratulujemy Węgrom Nobla. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Ja również gratuluję, pewnie. Dziękuję. Przegląd prasy zagranicznej. Wracamy do Polski. W studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj bardzo serdecznie będzie witał się z naszymi słuchaczami. Kto? Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać oczywiście o projekcie ustawy, która ma naprawić sytuację w sądownictwie, w polskim wymiarze sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego tak późno i właściwie co tam się zmieniło w stosunku do kwietniowego projektu Adama Bodnara, który zalega w zamrażarce nie sejmowej, ale rządowej. Zobacz, co mam dla ciebie zupełnie nie w związku z ministrem sprawiedliwości. Barszczyk. Super. Zamawiałaś? Czy jest tam jakaś wędlinka? Proszę bardzo, możesz otworzyć i sprawdzić. Ale proszę państwa, powiem tak, no skromna ta porcja. No, bo powiedziałaś, że dużo nie jadasz. Oczywiście, pół słoika, ale proszę otworzyć i powąchać. Że jest. Jest, widzę, wszystko jest. Boi się otworzyć. To teraz ja sobie coś u ciebie zamówię na przyszły tydzień. Byle nie ciasto, bo jak wiadomo. Myślałem właśnie o bezie, gdybyś mogła bezę. Beza? Tak. Widziałam nawet w cukierni, w której czasem kupuję ciasta. Oczywiście, będzie moja beza. Albo jakieś inne słodkie firdygałki. Bez uników. Zapraszam na 8.13. No właśnie. Ale zanim to się wydarzy, to na naszej antenie między innymi wypowie się pięknie Max Tachasiuk. Gapię się w gwiazdy, stalowe ptaki usadzone na grunt. Czy masz tak samo jak ja, że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból? Za szybko leci nam czas. Wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdygałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć móc. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. No dobrze, to może teraz posłuchajmy kolejnego telefonu w wiadomej sprawie. Ja telefonuję w sprawie śmiesznych, a może zabawnych nazw klubów sportowych. Dzisiaj pan zadzwonił i tak mnie zainspirował, ponieważ moim faworytem od lat jest nazwa klubu Zryw Bąków. Nie wierzę. To teraz się może dla spokoju ducha przenieśmy do zoo. Wśród zwierząt. Jak wygląda paw kongijski? Z pawiem to tak niewiele ma wspólnego. Jest o wiele skromniej ubarwiony niż normalny paw, czy indyjski, czy też paw złoty. Ten jest trochę inny. Nie ma takiego długiego ogona. Te barwy są subtelniejsze, trochę zieleni, trochę czerni, trochę takiej rdzawej barwy. Ale jest koronka na głowie. Także po tym można poznać, że to paw. No w ogóle wyjątek pozostały. Wszystkie bażantowate są w Azji, natomiast ten tutaj objawił się w dżungli kongijskiej. Ptak niezwykle ciekawy, opisany tak naprawdę przed II wojną światową. Był opisany, jakieś skórki ktoś gdzieś znalazł u Tambylców. Potem obserwacje były dopiero w latach 50. Potem długo, długo nic. Potem, jak wiemy, były wojny różne w Kongu. I nawet była stacja hodowli okapi i bongo w Kongu, ale to zostało wszystko zniszczone. Więc dawno nikt nie widział tych pawi. w końcu gdzieś na jakieś fotopułapki ktoś sfotografował, więc one są, nie wiadomo ile, nie wiadomo jak, ale są to ptaki, które były hodowane przez Belgów, na początku w Kongu, a potem w Europie, w Antwerpii. I oni nie chcieli nikomu dać takiego ptaka, nikomu nie chcieli dać, natomiast w żadnym muzeum w Polsce nie miało ani jednego pawia kongijskiego, choćby piórka. Więc naciskałem Antwerpię, żeby nam przekazali nawet stare osobniki, tak by na dożywocie, żeby potem trafiły do muzeów. W końcu się to udało. Te dwa ptaki były trochę nieudane. Samica miała takie szurpate upierzenie. Żartowałem sobie, że to partyzantka, przy której wybuchł granat. A samiec miał takie zawieszki z nogą, tak uniesioną. Wyglądało to przedziwnie, ale ta para doczekała się jajka. To jajko było trochę zdeformowane, ale zapłodnione. Koordynator nie zgodził się na sztuczną inkubację, no bo to trzeba naturalnie. No, oczywiście nic się nie dało, to były stare ptaki. Ale zaintrygowało to tego koordynatora i stwierdził, że da nam trochę młodsze ptaki. No i dostaliśmy trochę młodsze, no i się zaczęło. Zaczęło się rozmnażanie pawi kongijskich w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Proszę Państwa, tych pawi na świecie to jest tak mniej więcej około 40, może 50 już teraz, ale od 6 lat warszawski ogród zoologiczny jest jedynym ogrodem na świecie, który te pawie kongijskie rozmnaża. W tym roku jest 7 młodych. My według miejsc, które wskaże koordynator, przekazujemy te pawie kongijskie. Nikt nie wie, na czym polega fenomen. Mamy 3 pary hodowlane. Wszystkie mają się dobrze. Tak naprawdę tajemnica polega na cierpliwości, troskliwości i systematyczności. Nie wiem, dlaczego to się nie udaje w innych ogrodach. Trudno mi dyskutować, ale no, fakty są takie. Od 6 lat jesteśmy wyjątkowym ogrodem zoologicznym na świecie, bo tylko my te pawie rozmnażamy. Zresztą jest więcej ptaków, które tylko my rozmnażamy. Mamy wielkie sukcesy, no i przez to wielkie poważanie. Są też tego konsekwencje trochę przykre, bo na przykład koordynator chce nam zabrać korońce plamoczubę. Mamy takie wielkie gołębie w hali wolnych lotów. A dlaczego chce nam zabrać? Bo za dobrze rozmnażamy. Korońców się narobiło trochę w hodowlach, w ogrodach zoologicznych, a jest pokrewny gatunek korońca, siodłaty, którego nikt nie umie rozmnożyć i dostaniemy siodłatę po to, żebyśmy sobie z nimi poradzili. Wśród zwierząt. Te odgłosy wydają dr Andrzej Kruszewicz i Darek Pieruk. Darek, przypomnę, przy telefonie czuwa od 6.22 i 7 trójek. Zapraszam w niedzielę na spotkanie Izolator Bogu Chwała Kosmos Nowotaniec. A ja zapraszam po 8 na kolejną porcję wiadomości sportowych. No.